Digitális talkshow mindenkinek, itt a Netidők. Valami baj van az internetes demokráciával. Múlt héten kimaradt a műsorunk végéről az a hír, amit ígértünk, hogy megbeszéljük, hogy betiltották a fehér orosz internetes újságokat, és Pintér Robert meg elküldte azt is, hogy tilos laptopot bevinni a butáni parlamentbe. Ez összeáll egy ilyen egységes, nagy antidemokratikus internetes képpé, Robert? Nem tudom, a butáni hír inkább csak buta. Mert hogy azt mondták, hogy a képviselők biztos csak játszanának azon a számítógépen, és hogy ne komolytalankodjunk, számítógépet nem szabad egy ilyen komoly munkahelyre bevinni, amin hát és én, újságot, én is igen. Csak mosolyogni tudtam. Mert ugye ez azt jelenti, hogy nagy paksamit a papírokkal kell nekik majd közlekedni, és nézni bután, miközben valaki ami bászhatnak előad. A kockás papíron például. Hát de nem lehet, hogy van ebben valami? Lehet, hogy rajta kaptak egy képviselőt, amint passziánszozott, vagy tudom nem én. Reméljük, hogy csak azon kapták rajta. De Butánban nem régóta van parlament, ugye, te most mondott le a király. Az nagy dolog. Egyébként önként, mert azt gondolta, hogy szerinte a demokrácia jobb, mint a királyság, és ezért legyen inkább választás. Ú, de érdekes változás. De most komolyan, tehát nincsen ebben a dologban igaza a döntéshozónak, hogy kitiltja a laptopokat? Látjuk hát egyébként a magyar parlamentnél is sokszor, hogy nézik a laptopot, és nekem legalábbis úgy tűnik, hogy nem figyelnek. Ez kettős dolog, mert ugye a laptop alkalmas arra, hogy elvonja a figyelmét az embernek, és átmenjen multitaskingbe, vagyis párhuzamos tevékenységet végezzen. Ez szép kifejezése disztraktív, tehát megosztja a figyelmet, vagy széttöri tulajdonképpen azt, amivel foglalkozik az ember. Ez a negatív oldala, ugyanakkor viszont a laptopon használja, tehát a laptopot használ a parlamentben, és arra használja, mire mondjuk beszédeknek a akár mondjuk rögzítésére, akár visszakeresni valami dokumentumot, sokkal hatékonyabb, mert magával tudja vinni az összes dokumentumot, hogyha elektronikusan megvan, mondjuk abba az ülésszakba, vagy a korábbi parlamenti ciklusba, vagy akár egészen 1990-ig mondjuk Magyarországon, és tud benne mondjuk tesztesen, tehát szövegesen keresni. Tehát tételesen mondjuk, ha mondanak valamit, akkor utána tud nézni a dolgoknak. Tehát én azt gondolom, hogy azért ennek vannak előnye is, hogyha valaki megfelelő önfegyelemmel tudja használni, és nem passziánszra, vagy rajzolgatásra, vagy bármi másra használja. Hát akkor egyszerűen nincsen meg a kultúrája Butánban a laptop használatának. Nem, még azt sem mondanám, mert ugye új a parlament, hanem az történik, hogy félnek egyszerűen, tehát nem merik rábízni az emberekre, vagy a képviselőkre, hogy ők maguk döntsék el, hogy most mit csinálnak. Mert mondjuk az is szerintem, hogyha valaki játszik a parlamentben, akkor nem, mondjuk az lehet, hogy nem csak őt minősíti, hanem azt is, ami történik a parlamentben, tehát nem elég izgalmas, vagy nem elég érdekes. Megjegyzem, annak a szigornak azért lehet valami hatása. De ezt csak úgy halkan teszem hozzá. Tehát, hogy itt kiderült a hírből, hogy nem csak a laptopot nem használhatják, de nem is lehet inni, enni az ülésteremben. Tehát egyfajta ilyen, mint a középiskolában. Középiskola, igen, én is ezt akartam mondani, ez a színvonal. Szerintem saját magukat nem tartják elég felnőttnek. Nem lehet, hogy a parlamentelnök az középiskolai tanár? Vagy büféje van neki, és kint kell lenni. Rontja a saját üzlet. Ja, hogy kint kell lenni, aha. Értem. Na térjünk még egy picit vissza a fehér orosz internetes újságokra, mert ez kimaradt a múlt héten. A végéről, ugye megígértük, hogy erről is beszélgetünk, bár szerintem az emlékezet már egy kicsit kihagy, hogy miről van szó. Szóval, mit gondoltok erről? Hát, hogy paráznak arról volt szó, nem, hogy meg vannak ijedve attól, hogy az ellenzéki véleményeket az interneten meg lehet tekinteni. Nekem ezzel az a gondom, hogy ha valaki Vanuatun bejegyez egy belorussia.vu nevű címet, és ott írogat, mint ellenzéki belorusz politikus, akkor sokra mennek vele. Tehát akkor betilthatnak, amit akarnak, mert végül is akkor csak le lehet tiltani egész Vanuatut, vagy azt az IP címet valamilyen központi szerverekről, és akkor utána átmehetnek Vanuatuból mondjuk Togóba, vagy bárhova. A legkisebb ilyen kis karib-tengeri meg óceániai országoknál is vannak bejegyezhető doménnevek, tehát igen, csak úgy szerintem az érdekes, hogy nem blogokat tiltanak be, vagy bloggereket börtönöznek be, hogy egyébként ez más országba idézőjelben szokott menni, hanem magukat az internetes oldalakat, tehát mondjuk egy bejár, mondjuk az Indexet betiltanák Magyarországon, meg az Origót, meg azokat, ahova te jársz, akkor neked fel kell fedezned, alternatív oldalakat kell találnod, meg kell találnod újra a csatornákat, közösségek tűnhetnek el, embereknek a munkája veszik el, tehát ebből a szempontból persze meg lehet találni azt, hogy most akkor máshova költözik át ez az egész dolog, de mégiscsak megzavarja azt a fajta struktúrát, ami eddig működött. Egyébként a legfontosabb oka volt az intézkedésnek, hogy bizonyos újságírók az országnak ne keltsék rossz hírét külföldön. Hát így viszont magának a parlamentnek sikerült az ország rossz hírét keltenie, vagy a kormányzatnak, vagy nem tudom, kitiltott. Ennek az egésznek egyértelmű politikai üzenete van, a hatalom központosítás és a hatalom megszilárdítás, ami semmiféle európai hagyománnyal és plurális demokratikus örökséggel nem fér össze, semmi köze hozzá. Ha legyengítjük a szabad véleménynyilvánítást, a sajtónak a hatalom kontrolláló szerepét, az ellenzék és a civil szervezeteknek a szerveződési lehetőséget és kommunikációját, akkor mi marad? Hát persze, hogy akkor föl tudják mutatni néhány év múlva, hogy lám-lám, én vagyok csak az egyedüli, vagy mi vagyunk csak az egyedüli igazi kormányképes politikai erő, mert hát az ellenzékről jobb nem is beszélni, mert nincsenek meg gyermetegek, hát persze. És Belorusszia nincs olyan messze, mint mondjuk Kína, vagy más távol-keleti országok, ahol ilyesmi esetekről hallunk, hanem majd, hogy nem itt van a szomszédban. Rögtön az elején kirándulás Dragon György kütyű világába. 2010-re két merevelemezre felfér majd az emberi agy. A fiúk és a lányok másképpen használják a közösségi oldalakat. Erről a friss kutatás eredményről számol be Pintér Róbert. Majd Borek András elárulja, hogy mi lett a nyílt forráskódú mobiltelefon végleges változatának a neve. A netnyelvész ma este informatikai ornitológus is lesz, amennyiben egy madár szerepéről emlékezik meg az infószótárban. Torvácot megcsípte egy pingvin, innen a Linux pingvin. Végül Laufer Lászlótól tudjuk meg a titkot, hogy miért is hasonlítanak egymásra sokszor a nagy portálok. Mindez itt, a Petőfi Rádió digitális talkshowjában, a Netidőkben. Majdnem teljes létszámban itt van az asztaltársaság, de ma este sem csetelünk, úgyhogy aki szeretné figyelemmel követni a csüti-csati eseményeit, a chat.gyalogló.hu-n megteheti, de csak egy zárt körben. Reméljük legközelebb már visszatér majd Spányik Balázs is. Viszont itt van az asztaltársaságban Bódi Zoltán, a netnyelvész. Jó estét kívánok! Pintér Róbert, az Információs Társadalom és Trendkutató Központ stratégiai és tudományos igazgatója. Jó szurkolást! Laufer László, az Ágens Portál főszerkesztője. Jó estét! És Dragon György, a hírciporka mesterünk. Maximális tiszteletem. Na megint egy robotot látok előtted. Ilyen eljogat. Szeretem a robotokat. Mert amiatt a gyerekkoromban elolvastam Isaac Asimovnak a Én a robot című művének, akkor még csak egy ilyen, hogy mondják ezt magyarul, vágott változata jött ki. Vágott változata. Még nem az összes ilyen novella volt benne, igen, de már akkor is rajongtam érte. Következzen a hírciporka. És Dragon György hírsziporkájának alcíme ezúttal is kütyű hírek. Mostanában rákaptál a kütyükre. Kütyük, végül is ezek is hírek, tehát ez is egyfajta speciális hírsziporka, csak nem arról beszélünk, hogy kijött az új Windows, kijött az új nem tudom milyen laptop, hanem inkább kicsit úgy beleásunk az informatika és sűrűjébe, a hétköznapok kapcsolódási pontjaiba. Ezek közül is elsőként köszöntsük Asahit, aki egy mixer robot. Nem úgy mixer, mint a konyhában, tudod, az a kézi mixer, hanem mint a bárokban a mixer. Mint Tom Cruise a koktélban. Mint Tom Cruise a koktélban. Mosolyog egyébként. 200 órán keresztül építették ezt a robotot, 6 hónapon át tesztelték, egy PC működteti. 200 óra, várjál, az nem sok. Az egyáltalán nem sok. Nem. Ugyanis ennek a cégnek, amelyik ezt készítette, már voltak bármixer robotokkal tapasztalatai, tehát végül is gondolom egy régebbi típusból összedobtak. Alig több, mint egy hét alatt megvolt. Egy újabbat, így igaz. Viszont 6 hónapig tartott a tesztelés, és a robot bármilyen koktélt, amit megrendelsz tőle, 2 percen belül képes elkészíteni. És tökéletesen. Abszolút tökéletesen. Nem vizezi iszik a rumot, nem iszik, nem csalja el a felét. És hát az alapanyagok hol vannak? Az alapanyagok, itt van egy fotó, direkt azért is hoztam el, van egy ilyen forgatható kis platform előtte, tehát aha, olyan, mint a kínai éttermekben az a forgatható, igen, asztal, aha, és az forog körülötte, és ő gondolom a pozíciókból tudja, hogy melyik lyukban milyen ital van, amivel ő dolgozni tud. Vajon szép lassan, komótosan pörgeti, vagy így megpörgetés hirtelen? Én láttam róla egy videót, nem pörgeti túlzottan gyorsan, tehát ne azt képzeljük el, mint egy rulett asztalt úgy pörgeti, viszont nagyon-nagyon akkurátusan és pontosan és jól beosztva az erejét, tehát az emberi mixerek is tanulhatnának tőle, semmi blikfang, meg tudom én, pontosan tudja, mi hol van. Egy PC irányítja ezt a masinát, méghozzá sűrített levegővel irányítják a különböző, hát gondolom, hogy az asztalt forgatják ahhoz sűrített levegőkkel, és a robot karjaival képes arra, hogy mindenféle manővereket végrehajtson, tehát képes önteni is megfelelő mennyiséget, érzékeli azt, hogy egy üvegben mennyi, mert nézzétek meg, ezek egyforma üvegek, tehát érzékeli, hogy mennyi ital van benne, és annak alapján el tudja dönteni a robotkar, hogy mennyit kell önteni. Meg hogy milyen erősen kell fogni az üveget. Meg hogy milyen erősen kell fogni, sőt, képes össze is rázni, ahogy azt kell, meg nem csak keverve, hanem rázva. És jeget például honnan és hogyan? Ugyanúgy van egy ilyen tárolója, ahonnan a jeget ki tudja venni. Tehát az szívószálat tud tenni a pohárba? Ezt nem láttam a videóban, látod, most megfogtál. És kis napernyőt. Kis napernyőt sem láttam kis a videóban. Napernyő. Nagyon kekecek vagytok. Viszont nem, nagyon, hát, nagyon megbízható. Zúzott jeges koktélt, azt nem lehet felszolgálni szívószál nélkül, tehát ez kell, hogy kell. És nagyon udvariasan viselkedik egyébként. Tehát, köszönti a megfelelő pácienst, aki jön oda az italért, akkor elmondja, ha kell, ha megkérdezik tőle, elmondja, mik az összetevői ennek az italnak. Mm-hmm. Tehát egy nagyon udvarias robot, nem kér borravalót például. Tehát így végül is egy... És felszedi a lányokat is fel, nem? Hát ki tudja, hogy még mit tud csinálni ezzel a pörgetés asztallal. Türelmesen meghallgatja valakinek bubánata hát van. Az biztos, két hatalmas szeme van, tehát így nagyon okosan tud nézni. Egyébként én láttam pár évvel ezelőtt R2D2-ról, ugye a Csillagok háborúja nagy sztár robotjáról, nem is nagy, kicsi sztár robotjáról, egy videót a 90-es évek végén készült, és arról szólt, hogy mióta lecsengett a nagy őrület a mozikban, azóta mit csinált R2D2, és többek között a nőket szédítette, és alkoholista is lett. Ez nagyon komoly. Na, legyünk tovább, egy kellemes robot után jöjjön egy kellemetlen robot, végül is idézőjelbetében kellemetlen robot. De a hírben egész egyszerűen csak, hát mi a jó szó erre magyarul, a diktátornak hívják, vagy egy ilyen csúnya uralkodónak. Egy újfajta ébresztőórát találtak ki az Egyesült Államokban. Ébresztőórának az a lényege, biztos találkoztatok már olyan ébresztőórával, ami ha nem nyomjátok le a gombot, akkor néhány perc múlva újra megszólal, igen, vagy hangosabban, vagy türelmetlenebbül, vagy bekapcsolja a rádiót, vagy ilyesmiket csinál. Na ez sokkal munkásabb, ugyanis ebbe bele van építve egy mobiltelefon, és hogyha nem vagy hajlandó fölven lenyomni a gombot, akkor egy 10 perces időszakon belül 3 barátodat véletlenszerűen felhívja a telefonregiszteredből. Így, ha nem kelsz fel, akkor 3 jó ismerősöd fog téged így ordibálva ébreszteni reggelt, ezzel garantálva azt, hogy biztosan felkelsz. Eléggé drasztikus módszer, viszont, de jó ötlet. Viszont határozottan jó ötletnek tűnik. Egy Tyrant-nek hívják ezt a kis masinát, aki szeretne ilyet szeretteinek karácsonyra tisztán szívjóságból. Az nem normális. Töröltesse ki a telefonszámát az ismerősének a telefonregiszteréből. És akkor végül is lehet egy nagyon szép ajándék. Itt annyit írna az angol hír, hogy brilliant, pure, sadistic, barbarous brilliance. Tehát ez végül is azt jelenti, hogy okos, tiszta, szadisztikus, barbár brilliance, tehát csoda. Pontosan olyan, amilyen kora reggel szükséges. Ti szoktatok a munkahelyen vizet inni? Hogyne, nem is keveset. És hogyan? Hogyan? Vízcsap. Palackból. Palackozott ásványvizet. Egy nagyon érdekes masinát jelentettek be, Climatic Base One Air Water Machine-nek hívják, és képzeljétek el, hogy nem kell neki palack. Ugyanis úgy működik, hogy a levegő nedvességét vonja ki, tehát bárhol felállítható, mondjuk ha sivatagban ott, akkor kicsit kevesebb vizet fog termelni, de normál urbánus környezetben bárhol felállítható, kivonja a levegőből a nedvességet, különböző filtereken és ilyen ultraviola masinákon keresztül megtisztítja ezeket, kiírtja belőlük a baktériumokat és az egyéb szennyeződéseket, és iható víz jön létre ezáltal. Jó, melyik sci-fi-nek volt ez az egyik fontos eleme? Dűne? Igen, de ez most nem sci-fi. Ez a dolog van a kunst, hogy ez a masina, ez abszolút tökéletesen működni képes, bármilyen körülmények között, hát mondjuk trópusokon jobban, mert ott ugye nagyobb a levegőnek a nedvességtartalma, a sivatagban kevésbé, mert ott kisebb, és működtetéséhez ezen kívül csak áram kell. Tehát, hogyha szerez valaki egy tiszta áramforrást, mondjuk egy napelemet, vagy valami ilyesmit, akkor még azt is meg tudja úszni, hogy még vízvezeték se kell. Tehát kimegyünk valahova, mit tudom én, a kis dácsára, se vízvezetékünk, se áramunk, és tök jól el vagyunk, legalább vízünk lesz tőle. Én mindig nagyon örülök, amikor a nemek közötti különbség újabb, vagy különbségek újabb jelére bukkanunk, és csodálkozunk rá, hogy miképpen működünk másképpen férfiak és nők. Ezt azért tapasztaljuk, meg úgy sejtjük nagyon sokszor, de mindig heves érzelmeket vált ki az ilyen különbözőségeknek a a nyilvánosság elé tárása. Márpedig Pintér Róbert most pont egy ilyet talált az egyik kutatásban, hogy miképpen különböztethető meg a hölgyek és az urak internetezési szokása. Igen, a Hargitai Eszternek a kutatására bukkantam rá. Ugye Esztert nagyon kedveljük, mert egy nagyon intelligens, okos lány, aki értelmes kutatásokat szokott folytatni. Amerikában elszámozott magyar kutató. És most van egy kutatás sorozata, ami az internet használata vagy web használata foglalkozik. Ha talán emlékeztek, volt róla szó, hogy különböző kapcsolathálózati oldalaknak a felhasználói közössége, az különbözik. Ez volt a legutolsó kutatás. Tehát, hogy a spanyol ajkúak más oldalakra regisztrálnak be, mint mondjuk a fehér bőrűek, és máshol lehet őket megtalálni. Ez ennek a kutatás sorozatnak egy következő kutatása. Ez a Northwestern Egyetemen csinálta egy kolléganőjével együtt, és a chicagói, ha jól emlékszem, a chicagói egyetemen 1060 új egyetemi hallgatót kérdeztek meg. Ez azért fontos, hogy ezen az egyetemen csinálták, mert ez az az egyetem, ahol a legsokszínűbb tulajdonképpen az egyetemre felvett hallgatóknak a közössége, és jól reprezentálja tulajdonképpen az Egyesült Államoknak a mondjuk így a népességét. Persze tudni kell, hogy ezek fiatalok alapvetően. És egyetemisták. Igen, egyetemisták. Hát úgy egyetemisták, hogy most kerültek ki a középiskolából, és ez az első évük lesz majd a következő. És őket kérdezték meg arról, hogy milyen fajta módon osztják meg a tartalmat az interneten, és a kutatásnak az eredménye az, hogy a férfiak sokkal valószínűbb, hogy megosztják a tartalmakat, szemben a nőkkel. Ha jól emlékszem, akkor a nőknek a fele osztja meg a tartalmakat, a férfiaknak pedig a kétharmada. De milyen tartalmak? A saját maguk által generált dolgokat? Igen, saját maguk által. Igen, cikkeket, igen, saját maguk által generált tartalmakról van szó. A legnépszerűbb az az írás, tehát valami fajta írásmű, aztán utána jönnek a videó megosztás, saját maguk által kreált dolgok, és az érdekesség az a kutatásnak, hogy ez csak a megosztásra igaz, mert a létrehozás, tehát a megkreálás, meg a kreativitás, az többé-kevésbé azonos a férfiak és a nők között. Tehát, hogy míg a felhasználóknak, azt hiszem a férfiak esetében a háromnegyede hoz létre valami fajta tartalmat, a lányoknál ez kétharmad, és ez nem annyira szignifikáns különbség, tehát nincs lényeges különbség. A megosztásnál meg van, tehát a férfiak sokkal nagyobb valószínűséggel osztanak meg tartalmat. És aztán azt is megnézték, hogy ha megnézik azt, hogy az internet felhasználásnak mondjuk a képzettsége, tehát hogy mennyire tartják saját magukat jó internet felhasználónak vagy képzetnek, hogyha ezzel mondjuk kontrollálják a változókat, akkor mindjárt eltűnik ez a nemek közötti különbség. Ez meglepő. Vagyis, hogy azt találjuk, hogy tulajdonképpen amit az Eszter levont következtetésként, hogy nem egyszerűen internetet kell adni az embereknek, tehát nem egy hozzáférési szakadékról van más szó, hanem tulajdonképpen az embereknek a felkészültsége, a digitális írástudása is nagyon nagy mértékben bejátszik, és ez a férfiaknál más tud lenni, mint a nőknél, és emiatt a férfiak és a nők között jelentős különbséget tudunk találni a tartalmak megosztásában. Meg itt ebbe a képbe bele szól az is, gondolom én, hogy mennyire zárkózott, vagy mennyire exhibicionista az illető. Tehát lehet, hogy erről kapunk képet itt, nem? Igen, több változót is említettek, amit végül is nem a kutatásban nem néztek meg, de hogy hipotézisek vannak arra, hogy ezek hathattak, és amiket említettél, azok is, és ezek között vannak. Meg hát másképp kreatív egy férfi, mint egy nő, más beszédmódokat használunk, más az önkifejezésünk, másra figyelünk oda. A nők inkább érzelemközpontúak például a beszélgetésben, a férfiak inkább a racionalitás vagy a logikai felépítés nézik meg, akkor a férfiak sokkal technológia központúbbak inkább. Tehát ezek a fajta különbségek azért megfigyelhetőek a valószínűleg is megtaláltuk a kutatásnak a hátterében. Egy régi hipotézis, hogy a férfiak jóval kreatívabbak, illetve jóval könnyebben szakadnak el a normáktól a nyelvhasználat közben, és a hölgyek azok pedig inkább konzervatívabbak, inkább jobban tartják magukat a hagyományozódott szabályokhoz. A pszichológus Laufer László mit szól ehhez? Te asztalod. Nem feltétlenül pszichológiai megjegyzésem, hogy a magabiztosságon, de nekem most így ez ugrott be, hogy a magabiztosságon sok minden múlik, amikor így nem tudom, múltkor a Facebookon kommentáltam az egyik barátomnak a képét, és így tényleg az volt bennem, hogy ezt most az összes barátomnak megjelenik a nyitó oldalán, hogy én mit írtam oda, és úristen, kik is a barátaim? Jaj, biztos, hogy akarom, hogy most mindenki tudja, hogy mit írtam oda? És akkor elkezdtem fogalmazgatni, és akkor hagytam az egészet a francba, mert rájöttem, hogy így nem lehet ezzel a parával, hogy most mindenki engem néz. Nálad bekapcsolt az, hogy kontrolláld magad. A szűrő. Igen, és szerintem... Nem mindenkinél van ez. Igen, nem mindenkinél van ez, de szerintem ez sokkal inkább van a férfiaknál, mint a nőknél. Tehát úgy érzem, sokkal könnyebben átlépik, ahogy... Így van. Könnyebben átlépik azokat a normatív szabályokat, mi férfiak. Ez ilyen genderügy. Igen, tehát, abszolút. De azt is igaz, Eszter, hogy ez a privacy, tehát amiről beszélgettünk meg korábbi műsorokban, vagyis a személyes... Nem is, minek lehetne ezt jól fordítani. Magánszféra. Tehát, hogy a magánszférával kapcsolatban is vannak kétségek. Nekem van több ismerősöm, vagy párok, ahol mondjuk elkészítik a fényképeket, és akkor a hölgytag, vagy a nő, vagy az asszony, vagy vannak idősebbek is, egyszerűen megvétózza, hogy mondjuk föltegye a fényképeket. Hát ez a hiúság. Nem azért, mert azt mondja, hogy ne legyen. Tehát mondjuk egyik ismerősöm mesélte, hogy a gyerekekről csinált egy videófelvételt, ők Ausztriában laknak, és az erdélyi rokonoknak. És akkor mondta a feleség, hogy ne rakja fel az internetre, mert hogy majd pedofilok fogják megnézni, meg minden, megtalálják őket, meg hogy egyáltalán ne tegye fel a gyerekeknek a fényképét az internetre. Tehát, hogy én meg közben, nem tudom, töltöm föl, nyomom föl a képeket, meg a videókat, még nem, persze most már én is odafigyelek arra, hogy pucérképet nem teszek föl a gyerekről, meg olyan videókat viccen kívül, de hogy sokkal, tehát máshol van az én magánszférával kapcsolatos érzésem, hogy mi az, ami magán, és mi az, ami nem, és mi az, amit megosztok, és mi az, amit nem, és a hölgyeknél valószínűleg ez sokkal érzékenyebb, vagy szerintem. Nem lehet, hogy arról van szó, hogy tömegesen még nem szoktuk meg a nyilvánosságot? Az interneten nem látjuk. Ez megint egy alapszabálya, amit én megfigyeltem már az internetes nyelvhasználatban, hogy mivel nem látjuk, nem szembesülünk vele, hogy hányan olvasnak minket, vagy adott esetben hallanak, vagy látnak minket, ezért a nyilvánosság kontrollja az csak nagyon, nagyon óvatosan, nagyon a háttérben működik csak. Ez ha csak tudatosan, nincs valami durva eset, mert ha csak van erre. Ha csak valamilyen módon felszínen nem kerül a dolog. De jellemzően az, hogy most írunk egy blogbejegyzést, hogy föltöltünk egy képet a családról, akkor igazából már most a számítógépem előtt ülök. Jellemzően egyedül a szobában, vagy maximum még a családom van körülöttem. Tehát, és nem szembesül az ember vele, hogy most nem csak egy egyszerű technikai műveletet végeztem a számítógépen, hanem írtam, kommunikáltam a most már milliárdon jóval túl lévő internetező közössége felé. Én meséltek egy érdekes történetet, ezzel kapcsolatosan közeli ismerősöm avatott be engem egy ilyen történetbe, hogy az ő ismerőse, egy hölgy ismerősről van szó, összeveszett az élete párjával, és hogy mennyire kétségbe van esve, és milyen rettenetes a dolog. Mi következik ilyenkor? Hát mi az IVF címük? Hát legalább valamennyi hat tudjak meg az ismeretlenekről, akikről szó van. Megnéztem a hölgy és az úr IVF oldalát is, és észrevettem egy nagyon érdekes dolgot. Méghozzá azt, hogy a hölgynek az IVF oldalán rengeteg fotó volt, de a férfiról egy se. A gyerekekről volt 120, a hölgyről volt 3, de arról, hogy én és a párom, vagy szeretjük egymást, vagy együtt kirándulunk, egy se. Megnéztem a férfinak a oldalát, hasonlót láttam, ott meg a hölgyről nem volt egy kép sem. Azt hittem fordítva. Nem volt a hölgyről egy kép sem, a pasiról sok volt, hogy én sörözök, én biciklizek, én volt a gyerekekről egy-kettő. És akkor ebből már is kvázi úgy tudtam a beszélgetésbe beleszállni, mintha ezeket az illetőket ismerném, és érdekes módon azokat a következtetéseket vontam le belőle, amelyeket tehát ha ismertem volna őket, akkor is levonhattam volna. Ez már majd, hogy nem empátia. Hát, is, de azért sokat segített az IV, vagy Facebook, vagy akárhogy is hívjuk. Igen, kérdés mondjuk, hogy előtte változtat, hogy előtte volt ilyen, és azért szakítottak, nem, és ennek nem, a lenyomata volt. Nem változtattak az oldalakon semmit állítólag. Nekem van egy másik érdekes történetem, ami a Facebookkal kapcsolatos. Tudjátok, nem tudom, van-e Facebook profilotok, az mindenfajta dolgot megkérdez, hiszel-e Istenben, párkapcsolatban élsz, és a többi. És egy holland kutató kolléga mondta, hogy hát kitöltötte először, úgy teljes mindent beírt. És akkor látta mások oldalain, hogy hát, hogy és nagyon sokan nem töltenek ki ilyeneket, és akkor gondolta, hogy ő is kitörli. És akkor be volt írva, hogy házas. Ez volt beírva, és akkor kitörölte, és akkor be volt írva, hogy már elvált. Mert ugye a rendszer úgy értem, hogy kitörölt, hogy már izé, akkor ő már szabad préda. És akkor mindenkinek magyarázkodnia kellett, hogy nem, csak szerettem volna szedni, hát még mindig házas vagyok, nem vagyok válófélben. Visszatérve erre a kutatásra, nem lehet, hogy ez egy pillanatkép, hogy most éppen arról van szó, hogy a férfiak szívesebben osztják meg a tartalmakat, és a nők kevésbé, és ez majd valamikor elmozdul? Egyébként te ezer éve újságíró vagy, az újságíró nők és a férfiak aránya az nem ugyanígy aszimmetrikus szerinted? Válaszoljuk a kérdésen, de. Csak most válaszolok. Hát csak egy azonosság van, azért az újságírók általában inkább exhibicionisták, mint bezárkózók, tehát ilyen értelemben biztos nem lesz jó minta. Munkahelyi ártalom. Igen. Szóval én Petrát meg kéne kérdezni, kíváncsi lennék az ő véleményére is. De nyilván ez egy pillanatkép, csak azt nem tudjuk, hogy honnan, hová tartunk. Tehát, hogy ez egy sokkal rosszabb kép volt mondjuk ezelőtt 5 éve vagy 10 éve, mert a lányok vagy a hölgyek sokkal kevésbé használtak technológiát, vagy sokkal kiegyenlítettebb volt, mert hogy a férfiak nem osztottak meg több képet vagy tartalmat, mint a nők, mert a nők se osztottak meg a férfiak se. Kíváncsi lennék, ha mondjuk időben visszalépnénk mondjuk az 50-es évekre, és akkor vizsgálnánk meg ilyet, ha lenne mondjuk az 50-es, lett volna az 50-es években internet. Hát az én hipotézisem az hogy én amikor először olvastam ezt a kutatást, akkor arra gondoltam, hogy ja, persze, mert alapvetően a belegondolsz egy családban, kikezeli a kamerát, vagy kikezeli a fényképezőgépet, tehát ki felelős a képeknek a letöltésére és archiválása és egyébek. Nálunk csinál a feleségem fényképeket, de hogy jellemzően ugye az én gépemre vannak kimentve, én írom őket ki, én szoktam az ő gépére átrakni, én archiválom, én csinálok bele albumokat, és akkor nyilván én osztom meg még az ő gépeit is, amit ő csinál. Egyébként lehetnek akár fordítva is. Nagyon-nagyon izgat, hogy mondjuk 20 év múlva milyen irányba mozdul el. Hát majd akkor visszatérünk. Visszatérünk rá, ha még lesz akkor net idők. A vonalban Borek András, aki megszokott mobiltelefonját tartja a kezében, még nem azt a nyílt forráskódú mobiltelefont, amelyről már ódákat zengedezett tavaly tavasszal, vagy mikor is beszéltél erről először, András? Hát leginkább azt hiszem, hogy folyamatosan azért felszínen tartottuk a témát, de legutóbb talán valamikor november-december környékén esett szó a telefonról, hogy hamarosan rendelhető lesz. Mondták ezt, hogy januártól, aztán ez egy kicsit csúszott, utána még egy kicsit csúszott, és hát itt is beigazolódott a mondás, hogy jó, gyorsan, olcsón, ebből kettőt választhat valaki, tehát itt most a jót és az olcsón áll viszonylagosan elő, hát a gyorsan az nem annyira, mert hát csúszott azért egy jó fél év, bő fél évet ez a debütálás. Én megmondom neked őszintén, hogy volt bennem azért szkeptikusság, szóval az, hogy egy hardvert, mert ugye egy mobiltelefon azért mégiscsak hardver, meg persze szoftver is, tehát azért szoftver is működik benne, de hogy a hardver része is abban a világban bekerül, amiről te beszélsz itt hétről hétre, tehát a nyílt forráskód, tehát hogy mindenki hozzátehet, vagy fejlesztheti annak bizonyos részeit. Szóval bennem voltak kérdőjelek, hogy ez tényleg elkészül-e. Nincs túl nagy nyomás a mobiltelefonipar oldaláról? Ha már erre kitértél, ugye hogyha valaki megnézi az openmoco.com oldalt, vagy az openmoco.org oldalt, akkor láthatja, hogy valóban itt a hardware is teljesen nyílt, ott van fenn az összes CAD file, lehet letölteni, szanaszét hackelni, sőt, azzal reklámozzák a telefont ugye a fejlesztőnek, hogy screw it, tehát hogy csavarozd, vagy hát angolban ez ugye más értelmet is kap, tehát Buherád, igen, leginkább erre lehetne szabatosan lefordítani. Te például tehát, kedvet kaptál hozzá, hogy csavarozd? Határozottan. Csak a kíváncsiság kedvér is, de hogy mikor lehet ezt csavarozni, hát akik elég szemfülesek voltak, és elég gyors voltak, azok szerintem jövő héttől már csavarozhatják is. Ismerve Andrást, nem sokára egy olyan kicsit nagy adag vele. Egyébként az majd július 25-én fog érkezni a disztribútorokhoz. Bocsánat, hogy közbeszóltam, ismerve téged, András, nem sokára olyan kütyűt csinálsz belőle, ami vezeti majd a vitorláshajót helyetted. Ezt is jó, hogy szóba hozod, ugyanis, hogyha már így kitérünk, akkor térjünk ki arra, hogy miket is tud ez a telefon. Ugye megmaradt a touchscreen-nek itt, tehát az érintőképernyő, ez egy 2,5-szoros 640x480-as érintőképernyő, ami egyáltalán nem rossz egyébként így a mobil kis készülések világában. Talán 2-3 adással ezelőtt megénekelt az ARM processzort, hát ebben is egy ilyen dohog, 400 MHz-el. Van benne 3D-s gyorsított grafikus kártya, 3 sávos, ugye GSM, vagy 8800 1900 MHz, vagy 900-1800-1900. Van benne egy cserélhető 1200 mAh-s akkumulátor, ami így a tesztek szerint, tehát az okostelefonokhoz képest értem, tudja azt, hogy bármelyik társa, tehát amit írnak, hogy hány perc készenléti idő, vagy hány óra nap készenléti idő, vagy beszélgetés idő, az ezből is hozza a kötelező gyakorlatokat. Van benne ugye 128 meg a saját RAM-ja, és most már a gyári adatot megfejelték az európai disztribútorok, és van benne 256 meg a szabadon felhasználható flash memória, van benne egy microSD kártya bővítési lehetőség, amiért pedig az európai disztribútorok mindjárt egy 512 megás kártyát, ami legalább 500 forint plusz költség nekik, így halkan jegyzem meg. És akkor elérkezünk oda, hogy milyen kimenetek és bemenetek vannak rajta. Például, aminek azt szerintem annyira nem fognak kerülni a mobiltelefongyártók például, vagy hát az eszközgyártók, azok az ilyen utángyártott eszközgyártók, azok fognak kerülni, ugyanis sima 2,5 mm-es jackkel lehet például bedugni a fejhallgatót. Amit mondjuk, akkor eddig szabványos? Igen, egészen szabványos. Van benne egy GPS antenna külső csatlakozási lehetőség, valaki például valamilyen járműnek a nagyon belső, például a hajónak a legbelsejébe használja, hogy stílusosak legyünk, akkor a külső GPS antennát is rá lehet csatlakoztatni. Van benne Wi-Fi, B és G szabvány is, van benne GPS, tudja a GPS-t, ez 2,5G és Edge még nincs benne, de hogy miért nincs benne, az is érdekes, mert még húzódnak a licenszem, vagy ugye, hogy milyen licenszel adnak majd nekik ilyen csipet, ami ezt tudja. Úgyhogy itt ez a dolognak a hátulütője. Van benne 2.0-as Bluetooth, van benne kettő darab három tengelyes gyorsulásmérő, ami lehetővé teszi ugyanazokat a trükköket, mint minden más ilyen okos készülékekben megszoktuk, hogy elfordítjuk, akkor fordul a kép, fejreállunk, mindenféle így a levegőben érzékelhető műveletekre reagál a készülék. És van benne egy USB csatlakozó, ami USB csatlakozó némileg eltér tudásban a készülékeken megszokottaktól, ugyanis ő nem csak külső készülékként tud megjelenni, hanem ő bizony akár tud USB-n keresztül netet is megosztani. Tehát úgy tud működni, mint egy kis router, mint egy kis mobil router, vagy ugye teljesen egy USB hub van ebbe a dologba, tehát ráakaszthat bárki majd egy USB elosztót, és több USB-s készüléket is csatlakoztathat rá, külső USB-s készüléket, ami abszolút nem megszokott ebbe a kategóriába. András, a mobiltelefonnál nagyon sok embernél elképesztő nagy motiváció, hogy hogy néz ki a telefon. Én láttam az OpenMoko, vagy most már mondjuk ki, mert FreeRunner lett a véleges neve. Szóval, hogy láttam a FreeRunner-t, nagyon jól néz ki, de mi garantálja, hogy lesz ez a fajta formai gazdagság, vagy ez a hatalmas nagy fejlesztés a dizájnban, mint amit a nagy meghatározó mobiltelefongyártóknál láthatunk? Valószínű, hogy Európában ennek azért kevés nyomát fogjuk látni, de én a nyakamat teszem rá, hogy Ázsiában ez nagyon hamar el fog indulni, ugyanis Ázsiában, már ugye műsorban többször is volt szó arról, nagyon nagy divatja van például az utángyártott, moddolt, tehát megmásított házaknak, burkolatoknak, úgyhogy számíthatunk erre a dologra, illetve hát most is ugye már a kijövő készüléknek a háza már némiképpen kicsit máshogy néz ki, mint az előzetes példányok. Szerintem elegánsabb lett, egy ilyen teljesen matt fekete készülék lett. Kinek szánják egyébként a FreeRunner-t? Azoknak, akik nagyon szeretnek a technikával foglalkozni, szemében férfiaknak, vagy mindenkinek? Ahogy én elnézem, szerintem ez inkább ilyen mindenkinek. Tehát aki a technikai érdekességet, kuriózumot keresi benne, az mindenféleképpen megtalálja. Aki például a divat kiegészítőnek akarja használni, ugye magának a készülékháznak a kiképzése olyan, hogy vannak ilyen divatos nyakbaakasztó, ilyen szalagok, hát ezeket egy jópofa lukon keresztül lehet ráfűzni magára a készülékre. Szerintem egyáltalán nem csúnya, bár ízlések és pofonok ugye különbözőek, tehát nem lehet egyértelműen valamiről kijelenteni, hogy ez szép vagy nem szép. Nagyon szép letisztult formái vannak az én számomra. Ennek a készülnek ugye semmiféle külső gomb nem látható az előlapon, oldalt van rajta egy kibekapcsoló, gyakorlatilag ebbe ki is merült a kívülről látható gombkész, tehát a többi az ugye mind a képernyőn jelenik meg. Még egy mondatot arról, hogy Mitől nyílt forráskódó végül és az OpenMoko aka Freerunner? Hát ugye teljesen a hardware, szoftver az elérhető, tehát abszolút nyílt. Tehát nem fogalmazhatjuk meg, hogy a szoftver az egy nyílt forráskód, de a hardware is egy nyílt szellemi termék. Tehát bárki elérheti, bárki módosíthatja, bárki testre szabhatja, hozzácsaphat, még elvehet belőle dolgokat, hogyha kedvet tartja. Valószínű, hogy azért elég kevés olyan gyártókapacitással valakinek mondjuk a garázsba hátul rendelkezés a kertbe, amivel például egy ilyen telefonkészülékből kifejleszt mondjuk egy másik készüléket. Még egy webcímet mondjál nekünk, András. Mondok, és még azért hozzáteszek egy érdekességet, a www.openmoko.com, és ha már ugye rendelhetőségről beszélünk, hogy az a propó, hogy beszélünk róla, hogy már rendelhető ez a készülék, ennek tehát az utcai ára az 300 euró, ami ilyen 70 ezer forintos nagyságrend, ami valójában egy kártyafüggetlen okostelefonért nem egy földtől elrugaszkodott összeg. Viszont van a wiki.openmoko.org oldal, és ott például lehet csoportosan is rendelni, ahol például Magyarországról is az emberek leszállnak, mint a krumplis tésztelen csoportos rendelés, és akkor már nem lényegesen olcsóbb, de azért olcsóbb a készülék, körülbelül olyan 60 ezer forintnak megfelelő összegre jön ki, hogyha ilyen tízesével összeállnak az emberek, és úgy rendelnek. Tehát azért kis közösségek formálódnak szerte a világban, hogy tízesével rendelik ezt a készüléket. Köszönjük szépen, András! Azt elfelejtettem megkérdezni Borek Andrástól, hogy az OpenMoko-ban, vagyis a Freerunner-ben milyen operációs rendszer fut, de mivel nyílt forráskódú maga a telefon, nagy valószínűséggel Linux lehet ebben a telefonban is. Vagy egy saját operációs rendszer, ami nyílt. Lehet, mert a Symbian az végül is ilyen. Bizony. Igen, pont a Symbianról akartam mondani, hogy így az okostelefonpiac az így hihetetlenül fölbojdult, valószínűleg azért, mert az iPhone az így nagyon, nagyon megdobta a keresletet az okostelefonok iránt, és például a Symbian, ami azt hiszem a Nokiához kapcsolódik. Múlt hét óta teljesen, azt is a Nokia most már így több gyártóval együtt akarja fejleszteni, mert létre akarnak hozni valami szövetséget, amiben ez így amivel előbb-utóbb zárt forráskódóvá teszik. Nem, most tették nyílt forráskódóvá. Most a teljesen nyílt. Tehát a Nokia azzal, hogy megvásárolta a Symbiant, ezzel együtt nyílt forráskódóvá tette az operációs rendszert. Na de térjünk át az infószótára, mert nem véletlenül említettem a Linuxot. Bódi Zoltán netnyelvészünk ugyanis folytatja a már elkezdett kis mini Linuxos sorozatát. Nemrég beszélgettem egy nyelvész kollégámmal, aki azt mondta, hogy egy nagy szótárkiadó egyébként az illető, hogy ő úgy tapasztalja, hogy a közemberek részéről a nyelvtudomány, a nyelvészetnek két területe izgalmas igazán. Az egyik az etimológia, tehát a történet, hogy egy szótörténete hogy alakult ki, a másik pedig a névtan. Tehát, hogy minek mi a neve, meg miért az a neve, meg hogy van. Szóval érdekes ez a dolog, mi is itt végül is borzasztó sokat foglalkozunk etimológiával is, meg névtannal is, most is a névtan. Ugye a Linuxnak a bábúja, az emblémája, tehát a jelképe, az egy pingvin. Érdemes elgondolkodni rajta, hogy miért pont pingvin? Hát mert nyilván a pingvin jó hideg helyen él, ahol sok fagyás van. Ez nem nyert árp. Nem. Akkor nem tudom. Szerintem azért, mert aranyos. Totyog a pingvin. Igen. Leginkább ezért egyébként. Utána néztem, és Linus Torvaldsnak a levelezését, a saját leveleit megtaláltam az interneten, és azt írja, hogy valamikor a 90-es évek elején Canberrában, Ausztráliában egy barátjánál járt, az állatkertet is megnézték, és megcsípte egy pingvin. És hogy nem újka. Ilyesmi előfordul egy állatkertben. És nem hogy megutálta volna őket, hanem mindig is nagyon kedves állatka volt az ő számára, és azóta kifejezetten borzasztóan szereti. nagyon kedves, nagyon aranyos. Azt mondja, hogy amikor a barátai a Linux fejlesztésekor közben valamikor elgondolkodtak azon, hogy akkor mi legyen a logója ennek a terméknek, akkor... Mert ugye van a versenytársaknak, a Windowsnak ott van az az ablakot szimbolizáló furcsa embléma. Igen, tehát minden termékezik kell egy logó, hát elkezdek gondolkodni, hogy mi legyen az, és mindenféle dolgok születtek, míg nem, azt mondta Torvalds, hogy hát szerintem meg legyen inkább a pingvin, mert az olyan tök aranyos. Találok még egy lehetőséget, hogy azért, mert megcsípte, ő is egy kicsit meg akarja csípni az operációs rendszerek világát, és mondjuk Bill Gates hatalmába belecsippent egyet. Á, nem kell ennyire túl bonyolítani a dolgot, ennyi, neki ez nagyon szimpatikus volt, és ez egy ötlet volt. Aztán elkezdek dolgozni rajta. A haverjai, a grafikusok, és mindenféle hatalmat és erőt sugárzó pingvines logókat terveztek. Például képzeljétek el, egy a feje tetején a kis szárnyacskáival egy földgolyót, egy földgömböt tartó pingvint. De ez volt a legjobb ötlet. Megnézte ezt Orvács, és hangosan hahotára kelt, és azt mondta, hogy ne vicceljetek már, hát egy pingvin az nem ilyen, ez nevetséges. Pingvinről két dolog jut az emberek eszébe, két állapotában jut az emberek eszébe a pingvin. Az egyik, amikor úgy áll, vagy úgy elfekszik olyan aranyosan, a másik pedig, hogy mondjuk, amikor éppen teleette magát heringel, és úgy dagad a pocakja. Azt mondja, szerintem ez utóbbi az aranyosabb. Rajzoljatok egy olyan pingvint, amelyik éppen most lehette magát, és dagad a pocakja. Tehát ilyen ezek a logó és embléma adási szokások, ezek hogy a motivációja leggyakrabban valamilyen emocionális háttérre vezethető vissza. És mi lett a neve? Hát Tuxnak hívjuk. T-U-X, ahogy magyarosan ejtem ki. És erre igazából két magyarázat van. Egyébként most, hogy így kimondod, egy másik madár nevére emlékeztet ez, nem? Tux. Tux? Nem tudom. Ami afrikai madár, de hogy hívják azt pontosan? Na mindegy, nem jut eszembe. Tehát két magyarázatot találtam a Tux eredetére, és ebből az egyik az sokkal valószínűbb. Az egyik magyarázat az az, hogy ugye mert a Linux az végül is egy ilyen névösszevonás, Linus Torvalds ugye keresztnevéből, és a Unix. Unix vagy a Minix operációs rendszer nek az alakjait vonták össze, és ráadásul hangzásában úgy borzasztóan hasonlít. Ez alapján gondolják, hogy Tux azért Tux, mert Torvalds Unix. Tehát ebből két szóból a Torvaldsnak a T betűje, és a Unixnak a U, tehát az U, és az X. Meg az utolsó. Igen. Végtelenül szerény ember lehetett ez a igen, ezért nem valószínű a dolog. Tehát azért ennyire nem gondolnám, hogy valaki előtérbe állítja meg, és olyan móricka, hogy mindenről csak az jut az eszébe. Viszont nekem beugrott, Tukánnak hívják azt Tukán, az afrikai modell. Tukán, de ez nem hasonlít a pingvére. Tukán. De a Tuxra, igen? Igen. A névre valóban. Na, szóval a másik magyarázat pedig, hogy, és itt megint nyelvi kultúrabeli különbséget figyelhetünk meg. A magyar emberek ugye, hogy mondják a pingvint, hogy néz ki, úgy, mint egy frakkos kis emberke. Bólogatunk. Mint a főpincér. Mint a főpincér. Tukánó, nem? Vagy van valamilyen... Tuxedo. De az nem a fraknak a neve, angolul. Az a csokornyaknak a neve. A tuxedo az a smokingnak a neve. Tehát elképzelhető, hogy az angol, sajnos nem ismerem annyira az angol kultúrát, hogy merjem mondani igazán. Elképzelhető, hogy az angolok a tuxedo, tehát a smokingosnak nevezik a pingvint, és ez sokkal jobb magyarázatnak tűnik, hogy a tuxedónak a rövidebb alakja a tux, és ez lett a Linuxnak, a Linux pingvinnek a névadója. Ezzel is egyfajta különállást mutat, mert elegáns, mert hogy ugye ilyen frakban van a pingvin, nem úgy, mint más operációs rendszerek, amelyek szeletvedett ilyen rongyokban vannak. Én hadd tegyek hozzá egy rövid kis történetet, nem nyelvészeti szempontból, mert bele nem kontárkodnék én a Zoli munkájába, csak egy érdekességet. Az egyik legnépszerűbb Linuxos disztribúció az Ubuntu, sokat szoktunk róla beszélni. Igen. Ubuntunak nem Pingvin a logója, hanem három emberke, akik összefogózkodnak egymással, mert az Ubuntu ugye azt jelenti, hogy az ember, aki mindent feláldoz a csapat érdekében. Tehát ez az Ubuntu szónak, ez egy afrikai szó a jelentéses. Azért mesélem ezt el, mert nemrégiben, ugye rólam sokan tudják, hogy én a kosárlabdának hatalmasnak híve vagyok. Kosarasztál is. Kosárlabdáztam 17 éven keresztül. Látszik és sajtod. Most már nem sajtod. Hát a gömbölyűség. Igen, igen, a labdához hasonlítok. Bocs. És nemrégiben bajnok lett az NBA-ben az én kedvenc rajongó csapatom, a Boston Celtics. És ez azért érdekes történet, mert minden mérkőzés előtt, amikor a csapatok ugye fogadalmat tesznek, akkor a többiek mindig azt kiabálják, hogy mit tudom, New York, vagy mit tudom, go-go. És a Celtics pedig megtanulta az Ubuntu kifejezést, lehet, hogy a Linux-tól, ki tudja, és ők úgy mindig azt mondják, hogy Ubuntu. És a dologban tényleg az a jó, hogy azért nyerte meg a csapat ezt a bajnokságot, mert fel tudták a világsztárok áldozni a saját egyéniségüket a csapat oltárán, hogy így mondjam, és én hadd higgyem azt, hogy erről az Ubuntu Linux, és áttételesen a Pingvin és Linus Torvalds is tehet, mert hát végül is eléggé egyezik ez a dolog. Tehát azóta bukkant fel ez az Ubuntu kifejezés, amióta ezt Linux nevének használják. Egyébként, csak egy ilyen érdekességképpen, bocsánat. Egyébként hadd mondjam el, hogy akit jobban érdekelnek a részletek, az Steve Bakernek a weboldalán fogja megtalálni. Pékvista. sjbaker.org a weboldal címe. Egy másik kedvenc témám következik. Laufer László imádja kutatni a weboldalak használhatóságát. Persze, hát ez a munkája is, jól mondom, ugye? Mert hogy ti kutatjátok a weboldalak használhatóságát. Igen, meg inkább tanítjuk, mint tanítjuk. De egyébként szeretsz is foglalkozni a témával. Abszolút. Mert mindig olyan nagy lelkesedéssel és elszántsággal magyarázod ennek különböző szegleteit. És szerintem ezen a szemüvegen keresztül kell néznünk azt az új jelenséget, ami talán manapság ért be a weboldalaknál. Én most itt nem szeretnék úgy föltűnni, mint aki most megmondja a tutit, hogy miért van ez így. Tehát erről mindenkinek van véleménye, és inkább arra szeretnék mindenkit sarkalni. Először mondd meg, hogy mi van. Igen. Szóval arról van szó, hogyha megnézzük az AOL.com-ot és a Yahoo.com-ot, ami világ leglátogatottabb weboldalainak a egyike is. És másika. Így van. Például az amerikai látogatottsági listán mondjuk a Yahoo.com az a negyedik, és a AOL.com az meg mondjuk olyan tizenvalahányadik. Ami azért igen jelentős, így a világ internetforgalmát tekintve. Ugye nálunk a Európában AOL-t annyira nem használják, de az USA-ban egy nagyon jelentős piac tényező. Akkor azt veszük észre, hogy tulajdonképpen ugyanúgy néz ki a két oldal. De olyan szinten ugyanúgy néz ki, hogy tulajdonképpen a két oldal összes elemét így egy az egyben megfelejtethetjük egymásnak. Van egy fejléc, a fejlécben van egy kereső és egy logó. A kis nyomtattad a két oldalt, igen, hogy lássuk. Nyomtattam. Megdöbbentő egyébként a hasonlóság. Döbbenetes. A bal oldalon találhatunk egy ilyen sidebart, egy menürendszert. A menürendszerben vannak felsorolva a két oldal szolgáltatásai, amik szinte egy az egyben megegyeznek. És ráadásul az is, hogy nem csak szövegesen, hanem szimbolikusan is, tehát ikonokkal is jelzik az egyes menüpontokat, és az ikonoknak a formái, formavilága is egy az egyben. Emlékeztet. Ugyanaz. Igen, tehát hogyha nagyon alaposan megnézzük, akkor eltér, de egyébként a távolra ránézzük. Formavilágát mondtam, az pontosan ugyanolyan. Pontosan formavilága arányai, ugye? Igen. És a hangulata az egésznek, ahogy pontosan. Ránézzük. És ugye középen van a lényeg, ott van a hírek szekció, ugye a mai internetet dominálja a hír, tehát a hírportál szerűség. Uh-huh. Hát ugye, mit tudom én, mondjuk 5-6 évvel ezelőtt, sőt lehet, hogy egy kicsit régebbre kell visszamenni, nem inkább olyan, igen, mondjuk egy olyan 10 évvel ezelőtt mindenképpen inkább direktorikat, most ennek nem tudom a magyar nevét. Könyvtára. Könyvtár struktúra szerű valamit találtunk mondjuk egy Yahoo elején. Nincsen, ma már egy színes újság, amin 1000 információ van, folyamatosan változik, még mozog is. És egyébként lehet keresni is rajta. És mellesleg kereshetsz is rajta, így van. Középen vannak a hírek, híreknek különböző kategóriái vannak. De szinte pixelre ugyanakkor az ablak, amekkorában vannak így elnézve. Teljesen. És egyébként van botrány ebből az azonosságból, vagy hasonlóságból? Nem, semmi. Sőt, mi egyébként a legtöbb amerikai újság az nagyon hasonlóan néz ki. De mi az oka ennek? Vagy az ok, vagy valamilyen technológiai oka lehet, vagy pedig az, hogy ennyire letisztult ma már az internet design, az internet usability, ennyire tudják már, és ennyire kialakultak a felhasználói szokások? Mielőtt válaszolsz, hadd szúrjam be, hogy nem lehet, hogy ugyanarról a hatásról van szó, mint az autók esetében, hogy ugyanúgy négy kereke van, akármennyire is távol-keleti gyártmány, vagy amerikai autó, vagy európai, van fék, kuplung, gázpedál, kormány. Jó, de meg, hogy mi van a ahogy kinéz. Szerintem jó az, amit szeretném, hogy mi van a műszerfalon. Mit kell, hogy lássan a műszerfalon azon, hogy azért, hogy jól tud vezetni az autót. Hát lehetséges, hogy az egyiken fordulatszámmérő van, a másikon meg... Sebességmérő. Meg, mind a kettő az mindegyütt van, csak az egyiken ugyanakkor a fordulatszámmérő, mert ilyen sportosabb autó, a másikon meg mondjuk az egy kisebb valami... Óra van helyette, óra van. Családi autó. Igen, de az... Már óra az, mert szerintem már nagyon kevés autó, mondjuk a polszki Fiattól még lehet, hogy az volt. De úgy nagyjából az összes többi ilyen bigyó ugyanaz, amiknek több funkciója van, mert van ABS, és azon van kis ABS lámpa, de másikon meg van. Van a különbségek, de hogyha ránézünk, akkor fölismerjük, hogy ez autó. Ez autó, így van. És ugyanez van itt is, hogy ránézünk, és fölismerjük, hogy portál. Így van, tehát én most nem akarom így megmondani a nagy okosságot, de én ezt valahogyan úgy magyarázom, hogy fejlődött, és egyszer csak rájöttek a dizájnerek, meg maga a készítő csapat, hogy igazából nem lehet itt más csinálni. Tehát így ez kell. Hát ez a legergonomikusabb. Így van, lehet ez a legergonomikusabb. Egy oldalra? Így van. Ugye hát még van egy fontos... Ez a szaktörött neve is. Hát akkor lehet. Még van egy fontos része az oldalnak, az pedig a jobb oldalon találhatjuk a legfontosabb funkcióknak a nagy ikonjait, a legfontosabb szolgáltatásait az oldalnak. És a reklámokat. És alatta a reklámokat. De még azok is ugyanott vannak. Azok is pontosan ugyanott vannak. Nagyjából ugyanakkorák. Nem lehet, hogy ugyanez az a két cég. Nem, ezek rivális cégek. Sőt, az egyik az Aol, az a Google-el van így szövetségben, Google keresőjét használja. Míg a Yahoo ugye még régebben legalábbis az egyik nagy riválisa volt. Meg most is az. És valahogyan én ezt úgy képzelem el, hogy elindul egy szájt, fejlődik, és nem tud kitérni a fejlődési medréből. És azt szeretném ellenpéldaként hozni, hogy nagyjából ugye az összes levelező rendszer ugyanúgy néz ki. Egy különbség van a Google levelező rendszere, és igen, a Google azért tudott eltérő lenni a többitől, mert ő későn lépett be a piacra. És ő neki ugye nem volt meg az a problémája, hogy neki nem volt az a több milliós user állománya, aki már megszokott valamit, és akit át kellett volna, hogy tanítson egy új dologra, amit jobbnak talált, és ugye az áttanítás maga az egy hatalmas veszteséggel járt, azok megtanultak, vagy megszoktak egy sémát. Igen. Hogyha annaknak valami vadi újat mutatunk, akkor ők nem fogják azt szeretni, mert hirtelen, ami eddig automatikus volt, becsukott szemmel is ment, az most energiába telik. Lehet, hogy a Google-nek az újragondolása az paradigmaváltás levelező programok, vagy levelező szolgáltatások felületén? Hát szerintem kicsit túlzás, de azért sok újdonság volt benne, azért lássuk be. Tehát így ugye már eleve mondjuk a korlátlan tárhely, ami mondjuk nem egy usability szempont, de hát valamilyen szempontból az. Tehát, hogy kezdetben nem volt delete gomba a Google levelezőjében, mert azt mondták, hogy soha nem fogsz odáig eljutni, csak archiváló gomb volt. De mondjuk az, hogy ugye nincsenek folderek, hanem címkézed a leveleidet. Ez azért egy paradigma váltás, de azért ezt utána átvettem mondjuk a Yahoo Mail is, ami a világ egyik leglátogatottabb oldala, és akkor ott is lehetett címkézni, de megmaradtak a folderek is. Szóval, hogy lehet itt vannak ilyen crossoverek, de... Átfedések, de nehéz, igen. Én szerintem egyébként az is indukálja ezt a dolgot, nem csak az ergonómiai hasznosság, hanem az a cél, hogy a máshonnan hozzánk érkező látogató is otthon érezze magát nálunk. Uh-huh. Mert hogyha drasztikusan más rendszert használunk, mint a többiek, akkor lehet, hogy tetszeni fog nekik, és azt mondják, hogy hú, mi mennyire különbözőek vagyunk, de a többség, ismerve az emberi átlagembernek, mert ugye átlagemberek olvassák ezeket a portálokat, ezek nem technológiai vagy hobbi portálok, hanem mindenkinek szólnak, megijednek, ha nem találják meg én, hogy megszoktam, hogy hol van a belépés a levelező programba, itt hol van, pánikba esik, elmegy, zavarja, nem akar ide visszajönni. Tehát azért gondolom ez is közrejátszhat. Abszolút, ez az egyik leglényegesebb indok, és gondolkoztam is rajta, hogy valamit még el akartam mondani, tehát ugye a maga a tanulás, hogy megtanuljuk az oldalt, az legyen minimális. És ezzel kapcsolatban még azt szeretném mondani, hogy egy csomó weboldal van, aminél azt gondolja a készítője, hogy ő most valami nagyon kreatívat akar csinálni. Valamit, ami mondjuk úgy, hogyha akárhova kattintasz jobb klikkel, akkor ott megjelenik a menü. És akkor ott tudsz menni, és így öt szinten lenyílik, és így tovább. És azt gondolja, hogy majd azért fogják az ő oldalát szeretni, mert ez teljesen más. És valójában hatalmasat tévednek ezek az emberek, ezek a cégek, általában kisebb cégek, bár nagyobbak is vannak köztük, mert hogy pont azért fogják szeretni a userek az oldalait, mert hogy, ahogy a Gyuri is mondta, mindent megtalálnak ugyanott, ahol a többi oldalon is van, ugyanott van a menü, ugyanoda kell kattintani, ugyanott jelenik meg az információ, nem kell energiát fektetni abba, hogy tudja használni. Akkor az a recept, hogy nézzük meg, hogy mit csinálnak a nagyok, és csináljuk mi is azt. Én azt mondanám, hogy igen. Mesélhetek erre egy rövid történetet? Belefér még az adás időbe? Egyszer készítettem egy interjút egy internetes játék készítő céggel, akik ilyen online játékkal, amiben sok millióan játszanak, és kérdeztem tőlük, hogy tehát honnan tudjátok meg az információkat, hogy merre érdemes fejleszteni. És mondták, hogy nagyon egyszerűen a játékból magából. Tehát ilyen okos ágenseket, hogy így, ha már a Lacira nézek, állítottak be, és azt figyelik, hogy felállítanak mondjuk útvonalakat, hogy van egy kapu jobbra, és van egy kapu balra. És ha játékosok 80%-a mindig balra megy ki, akkor a jobb oldali kaput lezárják, mert az akkor minek? Akkor is mindenki jól fog érezni magát, hogy ott a kapu, amerre én szeretem. És a játékosok észre sem veszik a változást, viszont azt veszik észre, hogy egyre jobban kezdik érezni magukat, egyre kényelmesebben kijutnak a virtuális városból, egyre jobban tetszik nekik a környezet, mert azt is mérik, hogy a városnak abba a felébe mennek szívesen, ahol kékre van festve a fal, vagy abba a felébe, most csak mondok egy például, ahol pirosra. És oda mennek, ahol a kékre, akkor a piros részét kicserélik, és az is kék lesz. Tehát még azt is el tudom képzelni, hogy ezek az oldalak, ahogy készültek, mérik azt, hogy hogyan mozgatod az egeret, vagy hogy hova kattintasz, és oda teszik a fontos információkat, ahol te sűrűn tartózkodsz. Legalábbis fókuszcsoportokban, vagy valami méréskor. Tehát egészen biztos, hogy mondjuk a Yahoo forintba kifejezve 100 milliókat költött arra, hogy a usereket megfigyelje, mert nekik ez igen komoly bevétel. Hát a nagy testvér az azért figyel, akárhogy is gondoljuk. És ha mi nem tudunk ennyi pénzt rákölteni, akkor inkább csináljuk azt, amit ők. Így működik ez Amerikában, nálunk meg akkor ezek szerint sokkal észszerűbb és egyszerűbb lesz a portálok másolása. Abszolút. Eddig tartott a Netidők, a honlapunkat a www.netidők.hu címen találhatják, a legutóbbi felvételenket pedig a PC World magazin CD, illetve DVD mellékletén MP3 formátumban is újra hallgathatják. Szilágyi Árpádot és a Netidők asztaltársaságát hallották, viszont hallásra.